orada, ben burada da ayrılık yürek yakar. Sen orada, ben burada, o ayrılık yürek yakar. Aça upe işte malını bir bakayım yüzüne. Aça upe işte malını bir bakayım yüzüne. Acap nereye korler da sevdalıktan eleni. Acap nereye korler sevdalıktan eleni. Gözden irak olursak da gönülden olmayalım. Gözden irak olursak gönülden olmayalım. Sevdalığın sonu kız mezarlıktır mezarlık. Bu sevdalığın sonu da mezarlıktır mezarlık. Bu sevdalığın sonu mezarlıktır mezarlık. Bu sevdalığın sonu da mezarlıktır mezarlık.